ôi ha du gặp phiền tôi sợ có tí ghen để xa vào môn men ít yên học e vô kỳ tật gì nằm tu đốt mẹ ra hi cho như vì sao là xe ô thịt họ mọi mù đi có si vàr vàn ô mẹ ạ si vèm addig járt színeket hol találok és kivezet az utamon át. Itt maradt, a kezedet érzem még. Visszahúz és simogat, most ringas úgy, mint rég. Csak neves rám, ha könnyezem, vagy ölej át, az jó nekem. A szavakat többé nem hiszem, mint hamisan szól. Ahogyan szól, ahogyan rám simul. Gyere hát a szavakon túl, a majd múlik a szivárvány, amely a szívem addig járt. Színeket hol találok, és kivezet az utamon át. Egy pillanat itt maradt, a kezedet érzem még. Úgy, mint rég. Csak neves rám, ha könnyezem, vagy ölej át, az jó nekem. A szavakat többé nem hiszem, mint hamisan szól. Egy pillanat itt maradt, a kezedet érzem még. Visszahúz és simogat, most ringas úgy, mint rég. Csak neves rám, ha könnyezem, vagy ölej át, az jó nekem. A szavakat többé nem hiszem, mint hamisan szól. Egy pillanat itt maradt, a kezedet érzem még. Úgy, mint rég. Csak neves rám, ha könnyezem, vagy ölej át, az jó nekem. A szavakat többé nem hiszem, mint hamisan szól. Egy pillanat itt maradt, a kezedet érzem még. Visszahúz és simogat, most ringas úgy.